najlepsi z najlepszych na starcie i najpiękniejsze zakątki Polski. Taki jest Tour de Pologne UCI World Tour. Start 12 sierpnia we Wrocławiu. Meta 7 dni później w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Prudniku, Katowicach, Bukowinie Resort. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy Cinema City, Cityboard Media, Sportowy 24. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dopiero rano będzie wiadomo, czy poseł Romanowski zostanie aresztowany. Sąd potrzebował więcej czasu na podjęcie decyzji. Projekt ustawy rozdzielający stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest już gotowy. Amerykański senator skazany za branie łapówek od agentów z Egiptu i Kataru. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zakończyło się posiedzenie w sprawie posła Marcina Romanowskiego. Sąd miał zdecydować, czy polityk suwerennej Polski zostanie zatrzymany na 3 miesiące. Wnioskuje o to prokuratura. Sprawa wiąże się z zarzutami, jakie prokuratorzy postawili byłemu wiceministrowi w rządzie PiS w związku z nieprawidłowościami w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Posiedzenie zespołu, który miał zdecydować o tym, czy Marcin Romanowski zostanie aresztowany na 3 miesiące, trwało ponad 3 godziny. Po posiedzeniu adwokat posła Bartosz Lewandowski poinformował o ustaleniach. Będzie przetransportowany do Izby Zatrzymań jeszcze, będzie formalnie zatrzymany i następnie jutro będzie decyzja sądu w tej sprawie. Jutro o godzinie 9 pani sędzia musi zapoznać się z tym materiałem i też jakby rozważyć te argumenty dotyczące tego immunitetu. Osią sporu jest kwestia immunitetu Marcina Romanowskiego, delegata do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura stoi na stanowisku, że w tej sprawie taki immunitet nie ma zastosowania. Poseł Romanowski usłyszał w prokuraturze 11 zarzutów, które dotyczą między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek o areszt wiąże się z podejrzeniem prokuratury o możliwość mataczenia w sprawie. Witold Banach, Polskie Radio. Do godziny 20 strażacy odebrali ponad 4200 zgłoszeń dotyczących skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic, przekazał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. 3 osoby zostały ranne, a 105 zgłoszeń dotyczyło uszkodzonych budynków. Najwięcej interwencji strażacy mieli w Pomorskiem, ponad 1300. Jest już gotowy projekt ustawy rozdzielający stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zdaniem autorów zmiana prawa o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw ma ustanowić niezależność śledczych. W proponowanych przepisach zawarto szereg mechanizmów chroniących prokuraturę od ingerencji ze strony władzy wykonawczej i wspierających zapewnienie jej podmiotowości, apolityczności i autonomii, przekonuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Jedną z najważniejszych zmian jest sposób powoływania prokuratora generalnego bezwzględną większością głosów przez Sejm za zgodą Senatu. Kandydatów na stanowisko prokuratora generalnego będzie mogło zgłosić co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów, Krajowa Rada Prokuratury, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe obejmują ochronę demokratycznego państwa prawa, praworządności i praw człowieka. Strażacy w Bułgarii gaszą kilka poważnych pożarów. W 3 wsiach spłonęło 15 domów, a ogień rozprzestrzenia się na kolejne zabudowania. Strażacy w Bułgarii gaszą kilka poważnych pożarów. W 3 wsiach spłonęło 15 domów, a ogień rozprzestrzenia się na kolejne budynki i pobliski kompleks leśny. W okolicach miasta Strełcza spłonęło około 30 hektarów lasu. Premier Bułgarii Dymitar Gławczow zaapelował o spokój i zapewnił, że wszystkie służby podejmują niezbędne działania na czas. Powołał międzyresortową centralę koordynującą działania związane z gaszeniem pożarów lasów i pól. W sąsiedniej Macedonii Północnej pożar trawi górskie lasy w okolicach Bitoli. Tam linia ognia ma według strażaków ponad 30 km długości. Do Macedonii Północnej wysłano 4 śmigłowce ratownicze i 3 samoloty gaśnicze typu Canadair z unijnego mechanizmu ochrony ludności. Pomoc przyszła też z Serbii, Słowenii, Turcji oraz Chorwacji. Do Bułgarii wysłano na razie 2 śmigłowce. Piotr Piętka, Polskie Radio. Były szef Komisji Spraw Zagranicznych amerykańskiego Senatu, Bob Menendez, został uznany za winnego przyjmowania łapówek, wymuszeń, utrudniania śledztwa i działania jako agent obcego państwa. Prokuratura zarzucała mu, że za setki tysięcy dolarów i między innymi sztabki złota wykonywał polecenia egipskich służb i wojska, a także władz Kataru. Ława przysięgłych uznała senatora Partii Demokratycznej za winnego wszystkich 16 stawianych mu zarzutów, w tym łapówkarstwa, wymuszenia, utrudniania śledztwa i niezarejestrowanego działania jako agent obcego państwa. Najcięższe zarzuty są obarczone karą do 20 lat więzienia, lecz o wymiarze zdecyduje sędzia podczas późniejszej rozprawy. Menendez doprowadził m.in. do zniesienia embarga na sprzedaż broni Egiptowi i lobbował na rzecz odblokowania pomocy wojskowej dla tego kraju o wartości 300 milionów dolarów. W zamian za łapówki i prezenty senator pozytywnie wypowiadał się też o władzach Kataru i zgłosił rezolucję kongresu popierającą to państwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. I na początek dobra informacja siatkarska. Polki od wysokiego C rozpoczęły zmagania w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. W pierwszym meczu pokonały 3-0 Dominikanę w setach do 18, 19 i 21. Najwięcej, bo 14 punktów dla Polek zdobyła Martyna Łukasik. Dopełnialiśmy się w każdym elemencie i starałyśmy się cały czas poprawiać to, co nie funkcjonuje u nas na 100% i to, co mogłoby funkcjonować lepiej. Także mimo, że naprawdę to był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, to na pewno znajdzie się coś, co jeszcze możemy poprawić w naszej grze. Pozwoliłyśmy sobie lepiej przyjmować na początku tego seta. Także wiedziałyśmy, że musimy wrócić do naszej pełnej koncentracji i po prostu nie dawać im piłek za darmo i wykorzystywać nasze momenty. W innym rozegranym dzisiaj meczu Memoriału Serbki pokonały 2-0 Francuzki. Jutro dzień przerwy, a w czwartek Serbia zagra z Dominikaną, a Polska z Francją. Początek o 18.30. Swoich rywali poznały już także kluby siatkarskie, które zagrają w tym sezonie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jest wśród nich Projekt Warszawa, który zmierzy się z Berlin Recycling Volleys, z Gwiniardem Masek z Belgii oraz z Volley Lublana. Wiceprezes zarządu Projektu Warszawa Piotr Gacek jest zadowolony z losowania. Faktycznie może się wydawać, że nie mamy grupy śmierci, bo oczywiście są mocniejsze grupy, ale nie można lekceważyć żadnego przeciwnika. Pamiętajmy, że Berlin jest solidną marką, z wielką historią Noriko Maseik oraz nieprzewidywalny zespół ze Słowenii. Mamy możliwość i mamy pełną świadomość tego, że mamy szansę być faworytem tej grupy. Niemniej jednak z dużą pokorą, z dużym szacunkiem do przeciwników będziemy podchodzić do każdego meczu. Po losowaniu jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi i od strony sportowej, i od strony logistycznej. Niesamowita gratka dla kibiców. Berlin bardzo blisko, możemy tutaj mieć fantastyczne wsparcie. Do ostatnich minut starali się wspierać nasze piłkarki nożne kibice w Sosnowcu. Polki grały w eliminacjach Mistrzostw Europy z Islandią, które kilka dni temu nie dały szans Niemkom, wygrywając 3-0. Dzisiaj zwycięstwo Islandek aż tak okazałe nie było, ale wygrały z biało-czerwonymi 1-0. Pozostając przy wątku piłkarskim, swojego rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów poznała Jagiellonia Białystok. Będzie to PK Peneveses. Litwini wyeliminowali Finów z HJK. Po tym, jak w pierwszym meczu wygrali 3-0, dzisiaj zremisowali 1-1. Jaga z Litwinami zmierzy się 23 lub 24 lipca na wyjeździe, a rewanż zostanie rozegrany 31 lipca o 20.30 w Białymstoku. Kolejny sport w Trójce, kilka minut po 23. W nocy przelotne opady deszczu i burze, lokalnie burze z gradem. Od zachodu opady będą stopniowo zanikać. Na termometrach od 14 stopni na nizinie szczecińskiej przez 18 w centrum do 22 na południowym wschodzie. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy słabe opady deszczu, a na południu także burze. 22 stopnie będą nad morzem, 27 w centrum, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Autopromocja. W długie letnie dni na trójkowej antenie może zdarzyć się wszystko. Nawet koncert w środku tygodnia. Na dodatek połączony ze spacerem po warszawskich ulicach. W miniony piątek premierę miał wyjątkowy album multiinstrumentalisty Roberta Cichego, na którym zaproszeni przez artystę goście przedstawili współczesne oblicze Warszawy z indywidualnej perspektywy. Płytę Spacer po Warszawie usłyszymy w całości na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w środę, chwilę po 21:00, audycji Białe Szumy. Zapraszam, Justyna Grabasz. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda?

Kim Deal i Dęciaki. Tego chyba jeszcze nie było, przynajmniej nie przypominam sobie. Kim Deal wydała jedną piosenkę zapowiadając większy materiał i to będzie jej solowy album, mam nadzieję, opublikowany przez wytwórnię 4AD. Całość została zarejestrowana jeszcze przez nieodżałowanego Steve'a Albiniego w jego Electrical Audio Studio w Chicago. Piosenka, jak wspomina Kim Deal, powstała w roku 2020, ale gdzieś, powiedziałbym, korzeni jej należy sięgać, szukać jeszcze wcześniej. Jeśli chodzi o skład, to Lindsay Glover i Mando Lopez tworzą sekcję. Kelly Deal gra na gitarze i Mukka Patsa, czyli zespół Denty, pojawił się w tej kompozycji. Czy zagrają także w innych? Tego nie wiem. Póki co Coast to chyba jedna z takich wakacyjnych piosenek. Mogłaby się pojawiać znacznie częściej. Będzie jeszcze jedno takie zaskoczenie w dzisiejszym spotkaniu, przyznaję, i to też utwór, który poznałem w ostatnich dniach. No a poza tym nowe płyty i to takie, no, na które czekaliśmy i które pojawiają się po wielu, wielu latach. Po 25 latach powrócił zespół The Folk Implosion. Now bear witness to me coming out of a cave with that morning feeling, see if I behave. 'Cause I'm the moonlit kind that can't say no. I don't unwind, I just go. Now don't let me complicate it. Oh, that's easy for me. I can't get any stranger with your way of setting me free. So I can touch the sky but still go low. I don't unwind, just go. Jeżeli wszystko dobrze policzymy, to rzeczywiście będzie 25 lat One Part Lullaby. Album zespołu The Folk Implosion pojawił się w 1999 roku. No i teraz Walk Through Me. 25 lat i Folk Implosion w oryginalnym składzie, czyli Lou Barlow i John Davis. W tak zwanym międzyczasie, w roku 2003, pojawiła się płyta The New Folk Implosion, ale wówczas Lou Barlow rekrutował zupełnie innych muzyków i z nimi zarejestrował ten materiał, natomiast oryginalny skład pojawił się właśnie teraz na tej płycie, która no, z jednej strony powraca do tego, co było w latach 90., ale z drugiej słychać jednak doświadczenie obu muzyków i słychać, że to jest odrobinę jednak inny The Folk Implosion niż ten, który znaliśmy z lat 90. tytułowy utwór z nowej płyty zespołu The Folk Implosion, Walk Through Me. Ciekawe, ile będziemy czekać na kolejny album tych dwóch dżentelmenów. Myślę, że znacznie wcześniej pojawi się niż ten poprzedni, o którym wspominałem. Program Trzeci Polskiego Radia, 25 minut po godzinie 21. Adres internetowy bez zmian, Państwo znają go, hch@polskieradio.pl we wszelkich sprawach muzycznych, także w kwestii nowości. No i to jest to drugie zaskoczenie, poza dęciakami u Kim Deal, które rozpoczęły nasze dzisiejsze spotkanie. To jest piosenka, którą ujawnił Alan Sparkhawk, czyli członek zespołu Low. Jego żona i perkusistka, wokalistka zespołu Low zmarła w roku 2022 i w ten sposób definitywnie ta jedna z najważniejszych niezależnych amerykańskich formacji przestała istnieć. Zastanawialiśmy się z Bartkiem, czy będzie kontynuacja i jak ta kontynuacja będzie wyglądać, bo to, że Alan Sparkhawk na pewno będzie nadal tworzył muzykę, co do tego nie było absolutnie żadnych wątpliwości. Natomiast nie do końca było wiadomo, czy będzie nagrywał solo, czy stworzy nowy zespół, bo Shield Low właściwie przestał już istnieć pod koniec 2022 roku. I oto pojawiła się informacja, że 27 września tego roku wytwórnia Sub Pop opublikuje solowy album artysty zatytułowany White Roses My Get. To może nic zaskakującego, zwłaszcza, że Sparkhawk wydał już solowy album solo gitary w roku 2006, ale forma tego, co znajdzie się na płycie, może być zaskakująca. Zwłaszcza, że utwór, który właśnie został opublikowany, zupełnie nie przypomina ani tego, co Alan Sparkhawk robił do tej pory solo, ani absolutnie tego, co robiła grupa Low. Singiel nosi tytuł Can You Hear? co państwo na to? Can You Hear? Czyli pierwszy opublikowany po latach solowy utwór Alana Sparkhawka z zespołu Low. White Roses, My God. Taki tytuł będzie nosiła cała płyta, która pojawi się pod koniec września, a od listopada artysta rusza w trasę. No to jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać, żeby wysłuchać tej płyty, tego materiału i przekonać się, w którym kierunku podejrzają fascynacje. Chociaż zapowiada się, że cały album będzie nie tyle co eksperymentalny, co jednak odmienny od tego, co artysta robił do tej pory. To teraz archiwa i to piękne archiwa Andrzeja Korzyńskiego. Wszyscy szukają strasznych rzeczy w mojej muzyce. Te horrory to całe straszenie, diabeł, opętanie, a ja przecież pisałem piękne melodie, wspominał Andrzej Korzyński. Właśnie pojawiła się na płycie muzyka do filmu Bestia. Filmu z roku 1978 Jerzego Domarackiego i 25 utworów, fragmentów skomponowanych przez Andrzeja Korzyńskiego. Całość powstało w naszych studiach radiowych właśnie w roku 1978. Grała orkiestra pod dyrekcją kompozytora, na flecie Wacław Lesicki, na gitarze Winicjusz Chrust, czyli artyści związani z Korzyńskim, i cała muzyka, jak to u Korzyńskiego, gdzieś rozpięta pomiędzy jednak ogromnymi kontrastami, bo straszenie i te niedopowiedzenia zawsze były niezwykle istotne dla Andrzeja Korzyńskiego, ale z drugiej strony w tym filmie i w tej ścieżce dźwiękowej pojawiły się niezwykle piękne, pogodne momenty. I właśnie teraz chciałbym państwu przedstawić takie dwie skrajne kompozycje. To może zacznijmy od Mroku, Wciągany w mrok. Thank you. Film Bestia w 1978 roku nie podbił kin. Krytyk Andrzej Tadeusz Kijowski recenzował dość ostro ten obraz. Pisał tak: dobry skądinąd film nie budzi zachwytu. Zabrakło bowiem w Bestii jednej sceny czy wybijającej się kreacji, która przemówiłaby nie tylko do inteligencji, lecz także do wrażliwości widza. W swym fabularnym debiucie zatrzymał się Jerzy Domoracki przy granicy, na której kończy się poprawne rzemiosło, a zaczyna sztuka. Co do muzyki natomiast, to chyba można się zgodzić, że ta ścieżka dźwiękowa ujawniona teraz w całości, jeszcze z dodatkami, to swoiste podsumowanie twórczości filmowej Andrzeja Korzyńskiego w latach 70. i można rzeczywiście odnaleźć w niej elementy tego, co fascynowało w takich obrazach jak Diabeł w pustyni w puszczy czy Umarli rzucają cień. Mówiłem o tej dwoistości pomysłów Korzyńskiego. Z jednej strony mroczne klimaty i jednak ta atmosfera strachu, od której odżegnywał się sam kompozytor. No a z drugiej strony jednak bardzo piękne melodie i piękne aranżacje. Muzyka filmowa Andrzeja Korzyńskiego z roku 1978. To teraz muzyka filmowa Toma Jorka z roku 2024. Straining me sticks to me is love for death, and all I think about gathers to me is love for death, and all I think about. If I York i muzyka do filmu Konfidenca Daniele Lucchettiego. Panowie wcześniej już ze sobą współpracowali przy okazji dokumentu Codice Carla. Wówczas reżyser wykorzystał muzykę Atoms for Peace. Tym razem Tom York skomponował nowy materiał właśnie z myślą o konkretnym filmie. Thank you. Dzisiaj żonglujemy tematami i klimatami. Andrzej Korzyński, Tom York i Masaya przed momentem, czyli Brandon Miguel Valdivia, kanadyński artysta o południowych korzeniach. Jego rodzina pochodzi z Nikaragui. Muzyka, która jest z jednej strony ukłonem w stronę spiritual jazzu, ale gdzieś mamy także elektroniczne doświadczenia, mamy także odrobinę filtr recordingu i wszystko to układa się w taką właśnie filmową opowieść, chociaż ta płyta, która właśnie się ukazała, Coming and Going, z filmem właściwie nie ma nic wspólnego. Przed momentem utwór No Trace to w finale tej godziny naszego spotkania Abre Camino, przyznaję, moja ulubiona kompozycja, w której naprawdę wszystko można odnaleźć i jednocześnie to jest ten taki bardzo tajemniczy i także bardzo południowy świat Masai. Thank you.